Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 10 października. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że zmiany w Polsce odbywają się zgodnie z prawem, prezydent przekonywał słuchaczy jego wykładu na Uniwersytecie w Zurychu. Skuteczniejsze ściąganie podatków, przyznaje Ministerstwo Finansów. Rząd zwiększył uprawnienia skarbówki. Z fałszywymi wiadomościami w sieci walczą we wspólnej kampanii edukacyjnej Facebook i Polska Agencja Prasowa. O wymianie pokoleniowej w wymiarze sprawiedliwości mówił na Uniwersytecie w Zurychu Andrzej Duda. Jedna z osób zapytała o konflikt wolności i demokracji w Polsce. Prezydent przekonywał, że zmiany odbywają się zgodnie z prawem. Jedna z uczestniczek wykładu oceniła, że władze w Polsce nie myślą o prawach innych i nie dopuszczają przeciwnych opinii. Prezydent stwierdził, że w naszym kraju trwa obecnie spór między tymi, którzy uważają lata po 89 roku za sukces i tymi, którzy mają nieco bardziej krytyczne spojrzenie. Ci, którzy chcą w Polsce poważnych zmian mentalnościowych, które muszą nastąpić poprzez zmiany personalne, wygrali ostatnie wybory parlamentarne. Prezydent odniósł się też do kwestii zmian w sądownictwie, zapewniając, że są one zgodne z konstytucją. Podjęliśmy takie zmiany prawne, które powodują, że ludzie ci przechodzą w stan spoczynku na pełnych uprawnieniach, no, nazwalibyśmy je emerytalnymi. Andrzej Duda przekonywał również, że rządzący chcą wprowadzić do wymiaru sprawiedliwości nowe pokolenie. Chcielibyśmy, żeby do Sądu Najwyższego przyszli ludzie, którzy karierę rozpoczęli w wolnej Polsce, podkreślał polski prezydent. Z Zurychu Karol Dermoros, Polskie Radio. A dziś prezydent może powołać nowych sędziów Sądu Najwyższego, poinformował o tym jego rzecznik. Błażej Spychalski, pytany, czy nie koliduje to z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu postępowań dotyczących nominacji sędziów, przekonywał, że to nie ma związku z decyzjami prezydenta, gdyż powoływanie sędziów to wyłączna kompetencja głowy państwa. Formuła powołania jest zawsze taka sama. Pan prezydent podpisuje postanowienia i wręcza osobom, które uzna, że powinny pełnić funkcję sędziego i tyle. Od czerwca w Sądzie Najwyższym były do obsadzenia 44 stanowiska. We wrześniu sędziowie, którzy nie uzyskali pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa, złożyli zażalenie do NSA, który wstrzymał wykonanie uchwał KRS. Skarbówka będzie miała większe uprawnienia. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ma to usprawnić ściąganie podatków, przyznaje wiceminister finansów Paweł Cybulski. Byliśmy troszeczkę ograniczeni z zasadami prawa. No, w tej chwili chcemy mieć większe narzędzia, więcej możliwości do działania. Cały czas jest pewien spór i obawy społeczne, że Krajowa Administracja Skarbowa sięga tutaj po bardzo mocne narzędzia, zwłaszcza narzędzia dotyczące informacji. Chodzi m.in. o możliwość kontroli celno-skarbowych na drogach oraz stałe upoważnienie do kontroli produkcji i sprzedaży automatów do gier. Bułgarska policja nie postawiła zarzutów Rumunowi zatrzymanemu w sprawie zabójstwa Wiktorii Marinowej. Grecka telewizja Sky podała, że zostanie on zwolniony z aresztu. Przesłuchiwane są inne osoby, które mogą mieć związek z morderstwem. Policja uruchomiła też specjalną linię telefoniczną, aby zgłaszać informacje, które mogą pomóc w śledztwie. Brutalne morderstwo dziennikarki oburzyło opinię publiczną. Pojawiły się pytania o wolność prasy w Bułgarii. Media donoszą też, że korupcja jest jednym z większych problemów w tym kraju. Władze twierdzą, że nie ma jak dotąd dowodów łączących zabójstwo z pracą dziennikarki. Wielu Bułgarów nie wierzy jednak, że było to pospolite morderstwo. Niektórzy uczestnicy wczorajszego czuwania po śmierci dziennikarki twierdzili, że mafia w Bułgarii ma ogromny zasięg. Wiktoria Marinowa była dyrektorem administracyjnym lokalnej telewizji i prowadziła programy śledcze. Tydzień przed śmiercią wyemitowała wywiady z dwoma dziennikarzami, którzy ujawnili głośną aferę korupcyjną. Chodziło o defraudację unijnych pieniędzy. W aferę miały być wmieszane firmy budowlane, oligarchowie i politycy. W poniedziałek prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie malwersacji funduszy unijnych na podstawie tych doniesień. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Nie ufaj nagłówkom, zwróć uwagę na zdjęcia, sprawdź źródło, poszukaj innych opinii. Facebook uczy swoich użytkowników, jak rozpoznać fałszywe informacje w sieci. Do kampanii włączyła się Polska Agencja Prasowa. Jakub Turowski, szef zespołu Facebooka do spraw polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich, podkreśla, że celem kampanii jest edukacja użytkowników, by krytycznie czytali to, co pojawia się na ich telefonach czy na laptopach. Kampania polega na serii infografik ze wskazówkami o tym, jak mądrze i roztropnie czytać treść dzisiaj w internecie. W akcję włączyła się Polska Agencja Prasowa, by, jak mówił podczas konferencji jej prezes Wojciech Surmacz, walczyć z zalewem fałszywych informacji. Od tego też zależy leży przyszłość rynku mediów, walka z tym zjawiskiem i stawianie przede wszystkim na wiarygodność. Zalecenia, by na przykład sceptycznie podchodzić do nagłówków, sprawdzać adresy stron internetowych oraz weryfikować informacje w innych źródłach, będą pojawiać się przez miesiąc. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa będzie słoneczna, rano gdzieniegdzie mgły, na termometrach 18 stopni na wschodzie, 20 w centrum, 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Mówi do Was Jędrzej Kodymowski, Apteka Nocna. Słuchajcie, naszym gościem dzisiaj jest bardzo znamienita postać, Wienio, Dobrze, przedstawisz się. Cześć. Dzień dla niektórych, dzień dobry, dla niektórych dobry wieczór. W zależności od tego, jak sobie wybieracie, bo niektórzy mogą pracować, ty na przykład, albo wychodzić do pracy. Nie? Tak, na przykład to dzień dobry, a jak już dobranoc, niektórzy jeszcze rozpoczynają na przykład jakąś imprezkę albo w domu. Pracę, jeszcze, nie, no pracę, bo może być praca połączona z imprezką, nie? Siedzą w domu i na przykład... I mrygają oczami, albo nie? Lustrują, wiesz... Drugą stronę ulicy. Społecznościowe, albo patrzą, co się dzieje w telewizji, na przykład. Albo na przykład przez okno, czy już przyjechał, czy jeszcze nie przyjechał. Tak, nie? Tak. Że już jedzie. No, także do wyboru, do koloru, witajcie wszyscy. Aha. Przybyłem. Na tak zwanej tęczowej drodze, nie? Nie, czy nie? Wiesz, to jest tutaj, no jak chcesz rozmowę o tęczy, to możemy porozmawiać. No ja wiem. Bo wiem, wiesz. No. Ja jesteś w ogóle zwolennikiem, żeby na Placu Zbawiciela była tęcza z powrotem? Ale ja w ogóle nie o tym. Ja tutaj, wiesz, o chińskiej medycynie i o kolorach czakramów i o tym, jak to wygląda i dlaczego tak jest właśnie, że te kolory tutaj symbolizują bardziej, można powiedzieć, czakramy związane z chińską medycyną. A jak wiadomo, chińska medycyna ma 8 tysięcy lat, a niektórzy nawet myślą, że 30. No właśnie, mam takiego kolegę, wiesz, który pojechał na wschód, dokładnie do Bangkoku, czyli nie do Chin, do Tajlandii, ale to jest blisko, już tam, wiesz, bliżej jest do tej chińskiej medycyny, bo mówi, że tam jest 5 tysięcy lat, wiesz, jak to się mówi, tradycji używania tego, co on tam używał, nie? Mówi, a u nas przesto. Mówi, wiesz, to jest po prostu zenada. No to tak jakby powiedzieć, że wiesz, że nasza medycyna ma 150, taka konwencjonalna. Ale znowu stamtąd przyjeżdżają do nas naftę pić, wiesz? Ona ma 8, a my zrzucamy tą chińską mądrzejszą i mówimy, że ona... się na przykład nie ma nijak do naszych czasów, nie? No i tutaj takie wykluczenie, możemy porozmawiać o wykluczeniach. To jest mądrzejsi ludzie z tak zwanego starego lądu. Są wykluczeni. Wykluczają w ogóle przez całą filozofię chińską, bo jak powiedział jakiś mądry ksiądz, no niech ktoś mi wytnie taki czakram i go pokaże mi go na dłoni. Przewidział to starożytny filozof, wiesz, chiński, niejaki Konfucjusz. O, wiesz? Konfucjusz to jest dopiero mistrz. On właśnie już to przewidział, wiesz, że taka będzie tendencja, że to wszystko będzie się na zasadzie fal jak na oceanie, jak na morzu, wiesz, że raz to co jak jest zwyżkowanie fali, to jest ta mądrość, która, wiesz, aż wzbudza pianę, tak. Dasz kipi. A ten dół to zawsze jest taki, wiesz, jak to się mówi, zbierający ten... To, co do góry już nie jest w stanie ulecieć. Tak. To tak jak zjawiska w społeczeństwie i... tendencja górna, tendencja dolna i to, co się dzieje dzisiaj w Europie. Ale nie znaczy, że wysoki znaczy mądrzejszy, wiesz, nie? To, co się dzieje w Europie i powinniśmy też do tej rozmowy zaprosić jakiegoś socjologa, żeby nam powiedział, jak to ta historia amerykańskiego faluje. Najlepiej, nie? No na przykład, ale jak to ta historia faluje? Pamiętam, że kiedyś ze Sławkiem Głaszewskim o tym rozmawialiśmy bardzo długo, że zjawiska w historii rzeczywiście się powtarzają, tak jak zauważył to Konfucjusz i że czasami są właśnie te górne momenty, gdzie można dużo rzeczy powstaje, wynalazki i są też dolne momenty, w których się dzieją wojny. Ciemne wieki, no. Że ciemne wieki, w których... Ciemniaki rządzą. To chyba co, jak już polecieliśmy tak daleko, to może ze dwie krople muzyki byśmy z tej górnej piany. Tak, piorę swoje brudy i to jest akurat adekwatne, wiesz, chyba do tego, co zostało powiedziane. No dobra, wypieszmy czyli te brudy. Wienio i piorą swoje brudy. Biorę swoje brudy, co z nich kilka. Proces ten to tylko chwilka. Daję proszku, krótka piłka. I jestem czysty, nie zła smutka. W 40 stopniach wypłukuję winy. I wtedy znika zapach szumowiny. Grzechy i drwiny, podpina insta. No i odplamiasz na strasz przeciństwa. Na strasz nie żywił 90 stopni. Ludzie okropni są tak podobni, że taki zwyczaj jest tu przyjęty. Działają tylko silne detergenty. Słaby proszek tu nie daje rady. Więc żeby kolor nie był za blady, dać trzeba więcej i nie żałować, ale pamiętać, żeby odwirować. Biorę swoje brudy, dragi perwersje i szklanka. Biorę swoje brudy, brudy swoje biorę. Chcę być człowiekiem, nie chcę być potworem. a kolor od siebie. Na etykiecie stoi krzyżenie. Bo nie lubimy, co się zdarzało. Trzeba uważać, żeby nie zafarbowało. Plamy z krwi i plamy puste. Wybielić się i nie być oszustem. I już za chwilę sumienie puste. Znowu gotowe jest na rozpustę. Lęki, iluzje razem z czarnymi są plamami niewidocznymi. A razem z nimi żywy roztocza. Uważaj, żebyś oka nie potarł. Najgorzej jak nie zejdzie plama. No to już wtedy prawdziwy dramat. Nie zrobisz aniołka, czy zwykłego chama. Za takim zawsze ciągnie się fama. Biorę swoje brudy, dragi, perwersje i szklanka w jezu. Biorę swoje brudy, brudy swoje biorę. Chcę być człowiekiem, nie chcę być potworem. No żeśmy przeprali trochę brudów. Troszkę brudów żeśmy przeprali, ale jak to mówiła pani Dulska, wiesz, swoje brudy pierze się u siebie na chacie, nigdy się nie wynosi ich na zewnątrz. No tak. No, a na zewnątrz, wiesz, nawet jak się wychodzi z plombami pod oczyma, to wystarczy założyć albo przeciwsłoneczne okulary, albo tak jak w dawnych czasach opaskę Zorra. O tak, ale przez opaskę Zorro jednak tam swoje widział. No. Ale nie widzieli go przeciwnicy i to była jego przewaga. No. Może o tej filozofii polecimy dalej, bo teraz zasłyszałem w radio bardzo ciekawą taką teorię amerykańskiego filozofa, dawaj, że żyjemy w najlepszych czasach, w najlepszym momencie, w najlepszych okolicznościach, jakie się mogły przydarzyć. No a proszę. Gościu kilka wziął różnych współczynników pod uwagę. Aha. I pomyślał, że... Ale jemu za to ktoś płacił, czy on tak, wiesz, jak to się mówi, inko, znaczy, jak ktoś pro bono, bo, wiesz, nie? To jest pytanie do jego mocodawców. No. Jeśli jak sam to pro publico bono. O, jeśli sam wyprost... Bo mi się z bono kojarzy, wiesz, YouTube, a za darmo nie grają, nie wiesz. No. Tak, ale... Znaczy publika jest i bono jest, ale hajt trzeba zapłacić, nie? No nie ma wyjścia, rozumiesz. No i dobra, najlepsze czasy, najlepszy moment. Artysta też musiał jakoś wymyśleć i przeżyć i tego, no, i tą kromkę chleba sobie skubnąć. No. No ale co, powiedział, że wojen nie ma zbyt dużo teraz, że biorąc pod uwagę oczywiście kolejne 2000 lat do tyłu, jak to było. Nie ma też umieralności zbyt dużej, można się leczyć. No proszę bardzo. Więc kilka takich kryteriów wziął, ale tak mi się coś zdaje, że on chyba wspomniał o tym jednak swoim własnym kraju, bo nadal w Afryce chyba jednak głód istnieje, no i Chiny, jest gorzej. Indie tam też nadal, jest nie za mocno. No nie, w Indiach też jest nie za mocno. No, tam w ogóle, wiesz, Azja trochę taka brudniejsza jest. Afganistan, wiesz, Pakistan. Nie? Nadal są jakieś tak. No i tak pytanie powstaje generalnie, czy ten porządek jest utrzymany, czy rzeczywiście żyjemy w takich atrakcyjnych czasach, czy nie. No zależy dla kogo. Dla niego może tak, wiesz. No. Bo ja na przykład słyszałem i to też o dziwo, wiesz, od amerykańskiego psychologa, który tam doradzał, właśnie prowadzi takie, wiesz, jak to się mówi, społeczności, na których proponuje i na inne spojrzenie na świat, czyli na przykład zamiast podchodzenia do pewnych kwestii pod kątem hasła muszę, to chcę, czyli na przykład, żeby rano zdążyć do pracy, muszę obudzić się o 5 rano. Psycholog amerykański proponuje wersję, żeby zdążyć na godzinę punktualnie do pracy, to chcę wstać o 5 rano i wtedy, wiesz, podchodząc do lustra, mówisz, witaj mistrzu, wiesz, afirmacja już leci, nie? Jesteś najpiękniejszy, widać, że taki jesteś i silny, i bogaty, i mądry, i ładny, i w ogóle. I zawsze jest dużo łatwiej, dużo, jak gdyby tak, wiesz, uzyskać tego takiego ślizgu, na którym się ślizgasz, nie? Jak ślimak, no. No tak dobrze, że ty i ja jesteśmy wolnego zawodu i nie musimy wstawać o 5 rano, chyba że jest dobrze płatny job, to może no, o tej 5 można nam zaafirmować przy lustrze, ty z gitarą, ja z jakimś mikrofonem ewentualnie i będziemy to afirmować wspólnie. Że jednak, mistrzu, wstań do pracy, zagraj ładnie, zrób próbę, tylko tam te zawsze to kiepskie żarcie jest na tych, wiesz, na tych backstage'ach czy coś, ale tam człowiek jeszcze... No paluszki, słone, wiesz, jakieś tam czym chata bogata, paluszki i herbata. Jakoś to będzie. Kawka też jest czasami, wiesz, zdarza. No. Ale widzisz, chciałem ci powiedzieć teraz, bo tak mi teraz sam sobie przypomniałem, ale ty też mi przypomniałeś, że jak się to jeździ na te koncerty, tam. Ta szamka po prostu, wiesz, po tej trasie okrutna, a jeszcze gorzej, jak przygotują ją jacyś tam, powiedzmy, nie wiem, na juwenaliach kucharze miejscowi i podrzucą. Są tacy ludzie, którzy w niektórych zespołach nie jedzą mięsa. Ja obserwuję, że to bardziej przypomina paszę dla zwierząt. Nie ma nic wspólnego z dobrze przygotowanym jedzonkiem. Ale mam nadzieję, że jeszcze się jakoś tam nauczą ci kucharze i... No. Będą wiedzieli, że jednak to jest dla... No wiadomo, że optymistyczny. I to też jest właśnie jak gdyby ta opcja tego socjologa, wiesz, amerykańskiego, żeby też optymistycznie patrzeć, że mimo, że tym razem dostałeś nieugotowanego ziemniaka surowego, to następnym razem on już będzie taki, wiesz... Ale zawsze go można dogotować, rozumiesz? Dokładnie, na przykład przy pomocy szkła powiększającego, jak słońce świeci. Nie, mi się wydaje, że w hotelach są te czajniki już teraz w standardzie. No. I teraz wiesz, teraz takie... robotniczych. Tak, no. I teraz wiesz, rozumiesz, wkładasz tego ziemniaka do środka, tak. Zagotowywujesz wodę. Upiec go można wlewać wody, tylko po prostu jako piekarnik, nie? Tak, taka mikrofala. No. Współczuję potem tej następnej osobie, która wynajmie pokój po mnie. Dlaczego? Ma herbatkę, no po prostu. Słuchaj. Taką ziemniaczaną, wiesz, o smaku właśnie egzotycznym. Powiem ci, teraz, że po herbatę, powiem ci, że teraz zaskoczenie będzie. No. Uwaga, będzie wielkie zaskoczenie. No. Byłem w japońskiej restauracji i okazuje się, że oni tam mają taki sosik. Jednak. Specjalny sosik, do którego na dobitkę, jak już człowiek się bardzo naje, wodę z makaronu się wlewa, rozumiesz, nie? I z tym sosem. I oni to zupka, I piją jako taką zupkę to. Więc naprawdę miałem takie przeżycie, że wiesz, te wszystkie napisy, że tam ktoś tam pije wodę z pierogów albo że coś tam, to ja myślę, że to jednak jest jakaś, jest jakiś większy zamysł. Japończycy już dawno to wymyślili, okazuje się, a my dopiero mamy to na przed sobą, że jeszcze wodę z ziemniaków możemy wypijać. No w ogóle robić u nas makarony, nie wiem. Słuchajcie, Jędrzeju, doszliśmy do ściany, musimy wysłuchać jakiejś muzyki. Dobra, to puśćmy tą kwintet, czy to sekstet, tak? Nie, kwintet teraz, kwintet, słuchajcie, z fajnej płyty, bo kroniki filmowe to były takie... Zawsze jak byłem małym chłopakiem i leciały te kroniki, to rzeczywiście ta muzyka mnie fascynowała. No, gwizdać jeszcze, nie? A ta była okazja do tego, żeby spotkali się muzycy, którzy normalnie ze sobą nie grywali i tworzyli wspaniałą muzykę jazzową, jazzowo-filmową do tego, więc kwintet Bogusława Rudzińskiego. Myślisz, że po nafcie, czy nie? Żeby tam dziobnęli sobie po miesiące? Tak, w tamtych czasach mi się wydaje, że tak. Spokojnie, nie? I też wcierane w głowę było. Proszę bardzo. No słuchajcie, tego utworu naprawdę wymagającego bardzo dużego wysiłku do grania, oczywiście jeżeli ma się pięciu muzyków, tak? To kwintet. I wszyscy powtartej nawczy w głowę, to wiesz, to jest grubo, nie? Ale groźny utwór, to trzeba przyznać, że jest groźny. Tak, wzbudzający takie emocje właśnie bardzo przywołujące jak gdyby takie ciarki po plecach, nie? Ja tam widziałem jakąś taką, wiesz, gonitwę po mieście w jakimś takim, ale może... Tak? Tanger. Marokańskie zderzenie. A na przykład Demon z zielonymi zębami? Belmondo z zielonymi zębami? Nie, to Belmondo normalnie. Demon z zielonymi zębami, od którego chcesz kupić ekspres do kawy, którego on nie używa, nie? Ciśnieniowy, nie? Trzeba uważać na takich demonów. Trzymasz ciśnionko? No. Tak. Ja. Trzeba uważać na zielonozębych demonów w Tangerze. No. Także uważajcie, tak. Jak są te wycieczki teraz last minute do Maroko, jak czy chcecie jechać na surfing, czy full inclusive, nie? Na full inclusive, czy na all inclusive, czy coś, to rzeczywiście uważajcie. No. Byłeś kiedyś w Maroko? Oczywiście. Gdzie? W jakim? Palcem po mapie tylko. Słuchaj. Wczoraj byłem, wiesz co, przypomniało mi się, nie, bo wczoraj no, byłem pierwszy raz byłem z Bolkiem i Lolkiem, na Koterskim wczoraj byłem i tam wyliczanki poszły wszystkie z przedszkola i teraz zajechałeś takim przedszkolnym tekstem, ale dobra, to jest twoja audycja, to jest twoje radio, oczywiście. To jest twój mikrofon, ty tu królujesz, tak wyznaczasz zasady i możemy... No ale wiecie, ale naszym gościem jest Wienio, którego tutaj trzeba przywołać do porządku, bo widzę, że się za bardzo rozbiszurmanił. Bo przejmuje eter. Jak wiesz, jakby teraz to całe towarzystwo sobie mogło, wiesz, wyobrazić tą całą sytuację, że ja jestem właścicielem całego radia i wiesz, że jutro tutaj przyjdę i to, co mi się nie będzie podobało, to w ogóle zmienię to od razu, nie? Poniekąd ciekawa perspektywa na jutrzejszy dzień. No, wyobraź sobie, co mógłbyś zmienić. No właśnie, jakbyś coś chciał zmienić w naszym kraju, to co byś chciał zmienić? Przechodzę już teraz do roli prowadzącego, przepraszam, ale nie, tak... Nie, to powiem ci tak, inaczej, odwróćmy sytuację, nie? Jak byś mógł, to czego byś nie chciał zmienić w naszym kraju? Gór, rzek, architektury. Pięknej Warszawy, Lasu Kabackiego. Ale w pięknej Warszawy, czyli której części? Wiesz co, ja mieszkam na Starówce, ale uważam, że jest wiele pięknych części Warszawy. No, a jest... które są niepiękne? Niepiękne są. Są niepiękne miejsca. Na przykład uważam, że wiesz, no wybaczcie mi, kurde, ale wydaje mi się, że niektóre części, nie wiem, Na przykład. Nie, żałas. Nie, inaczej. Bo tak, teraz ja zastanowiłem się, żebym skrzywdził tutaj jakichś mieszkańców jakiejś dzielnicy, żebym powiedział, że na przykład tam. Ale prawda jest taka, że tam, gdzie człowiek nie bywa, no to nie odnosi się z jakimś takim... negatywnym. Nie odnosi właśnie się z sympatią do tych miejsc, bo jak ja się wychowałem na Ursynowie, ktoś by mógł powiedzieć, no stary, przecież to jakaś sypialnia była obrzydliwa. Ale dzisiaj jest bardzo ładna, jest taka, można powiedzieć, wiesz, zdystyngowana dzielnica. Znaczy zawsze są była... uliczki między bloczkami, porośnięte trawką, jest dużo drzewek. Była. No nie, no drzewka musiały wyrosnąć, wiesz, tak, wcześniej ale, nie było drzewek. Ale zobacz, bo tutaj teraz trzeba wspomnieć o tych teoriach, wiesz, takich tutaj Sylwestra Latkowskiego, na przykład odnośnie tego, że to blokerści, że tam właśnie zło całe panowało. A przecież jak ja się z rodzicami wprowadziłem na Ursynów, no, przecież tam, zło, raczej tam, bieda, tam mieszkali, wiesz, sportowcy, aktorzy, wiesz, prawnicy. No nie tylko, ja ci powiem, że ja tam pierwszy raz byłem w mieszkaniu u takiego naszego kolegi z dawnych czasów, zaprosił nas w czasie, jak trwały jeszcze pierwsze festiwalu Rupregę. No. Krzywka Grzybek, nie? Tak byśmy go nazywali. Po prostu miał taką czapeczkę, wiesz, i tak się trząs na tej takiej chudej nóżce, nie? No i przyjechaliśmy do niego do chaty, więc wiesz, z wielkim takim namaszczeniem, pompatyczna atmosfera i on nagle wyciąga kawałek tekturki, na którym jest, wiesz, z plasteliny ulepiony jakiś taki kształcik i mówi, że to jest jego projekt Trójkołowca, nie? No. Czyli żeśmy polecieli od sympatii do dzielnicy i uprzywilejowania Ursynowa. A jeszcze nie było do Trójkołowca z plasteliny. Tak, a jeszcze nie było metra, nie? No, ale to słuchaj, to była cała atrakcja, że nie było metra kiedyś, jak chodziłem do szkoły, to było zejść na przykład do pustego, wiesz, porzucać się wapnem i zejść do pustego, wiesz, tego pojemnika na metro, czyli tego tunelu, no to była niebywała sytuacja na Ursynowie. Za tym, wiesz, górka warszawska, górka ursynowska, tak jak sąsiedztwo Lasu Kabackiego i do tego wyścigów konnych na Służewcu, nie, no to w ogóle piękna dzielnica. Tak. Jest, rozumiesz, nie? Dlatego no ja wróciłem powiem, do tego, co jest brzydkie. Na tych, na wyścigach konnych, na Służewcu, że tam, wiesz, takie nielegalne wyścigi, kolesie biegali dookoła tego, wiesz, tego toru, nie? Ale, wiesz, normalnie startowali z tych takich, jak to się nazywa, z tej takiej przyczepy, wiesz, którą przyciąga traktor i poczekaj. I biegli, wiesz, przez te przeszkody, tak. A poczekaj, to jak to się nazywa, jeśli tak, gonitwa, no. Jeśli wyeliminujemy konie i damy zamiast to ludzików. Jokajów, no. To co to będzie? No wyścigi normalne. No, jockey riding. To będą bieg lekkoatletów. Nie, no. Nie. Lekkoatletów, nie. Chociaż fajnie to zaakcentowałeś, podobno mi się spodobało. Bo ja od razu mi się kotlety, wiesz, w głowie pojawiły, jak powiedziałem o tych atletach. Atletów, no. Wszystko przez wiersz. O tej lokomotywie. No, lokomotywa ciężka, ogromna, prodzi, spływa i tak dalej, i tak dalej. A z każdy z nich by zjadł tysiąc kotletów. No. I siedzi tam sześciu atletów. No i zobacz, ja tu mam dla ciebie taką przyniosłem płytę takiego szejka, pana Krejzo, facet, co zmienia. Nie, tutaj. No palił na scenie, wiesz. Nie, to mi się nie podobało, nie? Nie? Nie. Ale wiesz co, Jędrzej, ja muszę przyznać, że ja też cię widziałem, jak paliłeś w hydrozagadce. No nie żartuj. Tak było. No, może tak było. Ale są zdjęcia, nie ma. Chciałeś, nie? Go, ale to ja robię z oczami swoje zdjęcia w moim mózgu, ja mam tam, wiesz, taką tą. Ale słuchaj. Tak jak wiesz, ta seria taka, teraz National Geographic, gdzie puszczają na przykład, wiesz, lewego żółwia, który ma kamerę zamiast głowy. Widziałeś? Lewy żółw. No, lewy żółw i on tam, wiesz, jedzie na gąsienicy między te żółwie i one tam się dają, wiesz, zrobić w bambuko, no i tam się z nim, wiesz, kumplują i tak dalej, a to jest, wiesz, podpucha, nie? I tak samo orła zrobili, wiesz, jakiegoś konia, żubra, wiesz. No. Ja myślałem, że to jest do mnie aluzja, bo jestem mańkutem. Nie. Dobra, lewy mańkutem jest akurat lewy, wiesz, moja córka też jest mańkutem. No to polećmy tego cappę, co? I have been in you. Pierwszy utwór z płyty. Szejk Jerbuti. Proszę. Have been in me, been in me. And so you see, we have been so together. I thought that we would never return from forever. I have been in and out of you, and everywhere you want me to. Yes, you know it's true. And why I was inside, I might have been undignified, and that is maybe why you cry. I don't know, maybe so. But what's the difference now? Ah, little girl, there ain't no time to wash your stinky hand. Go ahead and roll over. I'm going in you again. In you again. In you again. In you again. I'm going in. To był Franek, Zappa, tak jak się u nas mówi, u was się mówi Zappa. Ale się mówi też Zippo i się mówi Cipo. Albo Waty i City, nie no, rozumiesz? City Wity, ja. Tak, tak. No, daj do Wity, do City. No, daj mi to na Cito, tak się teraz rzeczę na mediach społecznościowych. Potrzebuję coś na Cito. No. Na szybko. Tak. Dawaj na szybkęsa. Na szybkęsa. Ja wolę, staromodny jednak szybkęsa, nie? Że tego. No. No. A po prostu dawaj, krótko, nie? Tak. No, tak samo jak nie mówisz, poproszę, żeby ktoś zamknął drzwi, tylko mówisz krótko, drzwi. Nie? No to tak jak też istnieje teoria, że już się mówi poszłem, to jest blisko do sklepu, a poszedłem to już na dalszą wycieczkę. I to jest wytłumaczone. I to można... Przez profesora Miotka? Nie? Przez kabaret niestety, ale wziąłem sobie to do serca i myślę, że tą zasadę należy stosować. Miotek powiedział znakomitą też fajną rzecz, że jeśli słowo wypowiedziane żyje z dniem wypowiedzenia jego. W związku z tym jakby wiesz... Zaczyna żyć. Czyli każde wyrazy można oddychać codziennie, tak, powoływać do życia nowe wyrazy. I wtedy one zaczynają żyć. Na przykład powiem ci, że wczoraj byłem na Koterskim i się okazało, że z tyłu siedzieli starsi panowie ode mnie. I jak przechodził jakiś jego kumpel, to on do niego: ej, elo. Molesta evenement, znamy się, tak? Elo. No, także widzisz... Elu, może nie dosłyszałeś, że mówił do niego Elu. Nie, było Elu. Elżuniu, ewidentnie było Elu. Elżuniu też by było, wiesz, fajne Żuniu. No. Także. No i to starsi panowie, to starsi też, panowie to, wiesz, też mają prawo, nie? Mają prawo do Elu i każdy ma prawo do stosowania wyrazów, tak? Jak? Elo, uważaj, bo zakręt będzie. Przykład, Elu. Elżuniu. Elżbieto. No. Elżbieto, uważaj. No. Tak, to już się pośmiali, pożartowali. No i co miało być? Moim gościem jest Wienia, mówi do was Jędrzej Kodymowski, to jest audycja Apteka Nocna. I tak dalej, i tak dalej. Już tutaj więcej jak gdyby nie będę opowiadał, bo to jest wszystko wiadomo. Następny numer, jaki poleci, też wiemy. Też nie do końca, bo to też może być jak na zasadzie troszkę niespodzianki. Tak, ale każde wejście musi mieć środek, początek i koniec. Ja mam wrażenie, że zacząłeś i już gnasz do końca. Nie, nie, właśnie czekam na kulminację, wiesz? Miało być o filozofii. To może coś zasyć w tym temacie. No, no dobra. No. No była taka na przykład filozofia, wiesz, że jak wchodzisz, otwierają się drzwi, wchodzisz i musisz rzucić, nie, zależy ręcznik na ziemi, nie? I ty wiesz, wchodzisz, wycierasz buto ten ręcznik, nie? I wiesz, i wtedy jesteś traktowany jako, wiesz, człowiek, nie? Z podniesioną głową, nie? Aha. Znasz to? Taka filozofia jest? No nie, no taki, wiesz, to taki tekst leciał, nie? Jak pierwszy tam kolega wrócił, wiesz, z poprawczaka i się go pytali, jak było. Mówisz, super, super było, super, nie? Tak. No. Ale tam jest trochę, tam też zauważyłem taką trochę tutaj Prawidłowość. Niespójność właśnie, a nie prawidłowość, bo tak jest ta subkultura, jednak się wypowiada pogardliwie do służb, które przebywają w budynku, a jednak używa nomenklatury na przykład pagonów czy gwiazdek, które wykorzystuje znienawidzona tak zwana władza, prawda? No więc to też troszkę dziwne, tak, że się używa symboli wroga. No można wymyśleć, prawda, swoje, jak się wymyśla jakieś rzeczy, to dlaczego akurat to musi w tą stronę iść. No, ale to też trzeba mieć swoje jak gdyby odsłużone. Nie trzeba mieć odsłużone, ale można było sobie na przykład UFO albo wytatuować, albo cokolwiek. No, okulary na przykład. Okulary. Ale, ale takie, ale wiesz, jak to się udemka od butelek. Żelaźniaka, cokolwiek, rozumiesz? Żelaźniaka. Ja, żelaźniaka było dobre. Rozumiesz, cokolwiek. A tam jest akurat... że tak, no powiem, jest, tak, symbolika wroga jest używana, no więc to tego, ale... Czapkę z daszkiem. To ty o jednej filozofii, ty o jednej filozofii, a ja chciałem powiedzieć o drugiej. No. Tutaj powtórzę się setny raz, ale zawsze uważam, że to warto o tym porozmawiać, bo... A mówisz o filozofii czy mądrości życiowej? O filozofii, którą powiedział Immanuel Kant i taką zaproponował. Immanuel. Tak, i powiedział, ja to zawsze powtarzam, bo film to pod tytułem, Sławek, tak. Sławek Głaszewski znów tutaj przywoływany jest. I drogi Sławek zawsze ze mną rozmawiał dużo na ten temat, ale powiedział takie słynne słowa w filmie dokumentalnym, który powstał o nim samym, że Immanuel Kant powiedział, że każda idea ma swojego ortodoksa, ma swojego naśladowcę, ma swojego amatora i ma swojego, wiesz, gamonia, który gdzieś tam się za nią tam pałęta gdzieś tam. Więc jakby rozkładając każdą ideę, możemy zobaczyć jakby, jak to wygląda, prawda? Są ortodoksi, bywali w tym punkrockowym świecie, pamiętam jak się chodziło, wiesz, ubrany, wiesz, i na glanowany, a nie, no tak, i ten nasz smarowany, wiesz, tak, i tego, tak, i ta kurtka tego. Tak, nawet niektórzy mówili, że w grobowcach mieszkają, wiesz, była taka ortodoksja, no, tak. Do nosu, do domu znosił gnaty, wiesz, czaski jakieś, pił denaturat, wiesz, albo autowidol. No. Ale gorsi byli tacy, co nie mieli tych wszystkich precjozów, ale byli ubrani w normalne ciuchy, tylko ale... przygotowane, tak jak gdyby przerobione na te takie bardziej punkowe. Ale co się okazywało, że mieli więcej kaset niźli ortodoksi w swoich kolekcjach. Nie, no bo ortodoksi w ogóle nie mieli, wiesz, w ogóle nie mieli kaset, nie? I mydżowcy to byli, i mydżowcy. No ale też było, byli tak zwani amatorzy, ale to słowo dzisiaj się zdewaluowało, bo amatorem jest ktoś, kto jest trochę gorszy. Nie, no ale też były takie sytuacje, wiesz, na przykład deszcz zaczął padać, nie? Ten kolor z włosów, wiesz, zaczął zjeżdżać na całe ubranie, wiesz, pękły agrafki, bo też nie były, wiesz, z metalu, tylko z jakiegoś, wiesz, dziwnego materiału, nie, wiesz. Pseudografki to nawet były. Pseudografki, nawet, wiesz, było jak gdyby pseudo przebicie, wiesz, ucha, nie? Pseudoprzebicie ucha? No. Zamiast agrawki to był klips. Oni... Klip? Słuchaj, oni przebijali plecaki swoje, żeby uszu już nie musieć. No. No ale widzisz, to przecież my nie A w ogóle pan Kowiec, szakże, który miał napisane, wiesz, długopisem na katance takiej jeansowej z obdartymi tymi rękawkami, miał napisane TSA, punk. No a widzisz, on przyjechał. On był szerszy, to był szerszy, tylko był niezorientowany. Był szerszy, nie? No tak, ale słuchaj. I od razu wiesz, jak to się mówi, kontrola jakości go tam wiarocz nie wiesz, odłowiła, nie? I powiem ci, że lekko nie miał, nie? Chłopina, no. No ale często się od razu okazywało. Egzamin poleciał, wiesz, czy z nas taki zespół, czy taki, owaki. No, często się okazywało właśnie, że więcej wiedzieli na temat tych wszystkich zespołów i tej kultury chłopaki, którzy mieli normalne rzeczy założone bez żadnych napisów i agrawek, niż ci koledzy, którzy mieli te zjeżdżające kolorowe... W służbach specjalnych, które też tam przychodziły się dowiedzieć, co w tej subkulturze, jak się rozpoznaje i tak dalej, no. Co w trawie pisz. No, i wszystko zapisywali, człowieku, nawet, wiesz, takie historie, które były, można powiedzieć, wyssane, wiesz, z pałca, nie? No to chyba im zadekodujemy kolejny ten kolejny utwór, numer, tak, wypadałoby. A no to teraz słuchajcie, zagra kapela z Edynburga, młodzi tatusiowie, którzy skończyli już dawno 18 lat. A więc Young Fathers z utworem Just Another Bullet, a to jest taki zespół, tą płytę dostałem z Edynburga. Chłopaki... Też powiedziałeś, w Szkocji, tak? Tak, i oni zrobili soundtrack do Transporting 2. Mi się wydaje, że bardzo ciekawa propozycja. Muzyczna. Zczekujmy to razem. Proszę bardzo. Compromise. I'm the man in the middle, flawed by my demons, searching for penance. The blood in my veins turning dirty and gray. I behave in this way for a couple of days. In this animal rage, tell me another page. Harsh engage, stubble, see you double. Blasphemy was sent for me. Glass vine, down, down the liquid courage. Baggage from the knowledge. If you open up the briefcase. takie, no. Takie to tatusie młode. No, młode tatusie, a mówisz, że mimo, że tatusie, to jednak, wiesz, tam jakieś skoki w boki chłopaki organizowali. Być może tak było, no, ale uważam, że... To pewne nie jest. Źle dobrany utwór, źle wybraliśmy utwór, ale to się zdarza. No, to się niestety zdarza. Bo były tam bardziej takie rytmiczne, bardziej, a ten był taki bardzo, bardzo, bardzo jakiś taki... Ale teraz w nocy to i tak, wiesz, wszystko tak trochę bardziej, jak to się mówi, na spok, na spoko. No właśnie, i jak myślisz, jedno pytanie, pytanie z serii ważnych. No. Jak myślisz, kto słucha nas o pierwszej w nocy? Nie, bo ja się wychodząc z domu autentycznie się zastanawiałem. Bo jak pracowałem... Ja ci powiem, że pamiętam takie czasy, kiedy w ogóle w dzień to nikt niczego nie słuchał, wiesz. Że dopiero w ogóle jakiekolwiek słuchanie to się zaczynało najwcześniej od 22:30, wiesz. Nie? To była audycja, przypomnij. Nie, to nie chodziło o audycję, to chodziło w ogóle o cokolwiek, nawet o gadkę, wiesz, że kolegi jak się miało posłuchać, to dopiero to przechodziło gdzieś mniej więcej o tej porze, bo dopiero człowiek zaczynał, jak to się mówi, funkcjonować o normalnych, wiesz, obrotach, nie? No to znaczy, że tak, możemy to przeanalizować, tak, nasi starsi koledzy, albo nasi rodzice, to tam Radio Luksemburg, prawda, i Beatlesów sobie tam próbowali w nocy łapać na wygięte. Ale ja nie mówię kabelki. O radio, ja mówię tak ogólnie, Ale pamiętam jeszcze te czasy, bo ja mam, wiesz, ja jeszcze pamiętam tak, że właśnie w radio było coś ciekawego do posłuchania w nocy. No. Ta alternatywa leciała w nocy. Pamiętam to jeszcze tak. A teraz znowu takie czasy się zrobiły, że radio w sumie tak naprawdę funkcjonuje za dnia, bo mnóstwo ludzi jeździ samochodami. Ja ci się przyznam, że naprawdę radio, dla mnie samochód i radio jest nieodłączne, łącznie z kupowaniem płyt, ale rzeczywiście radio jest wspaniałe w ciągu dnia. No i zastanawiam się, czy zostali jeszcze starszej mody i starszej daty słuchacze, którzy wielka grupa sobie nawet nie wyobrażasz. No tak, ja dostaję, wiesz, kupę informacji na mediach społecznościowych, bo oni jak gdyby tutaj przesyłają swoje wiadomości i wiesz, jest puknięć. To jest po kilkaset puknięć na każdym, wiesz, na każdym zestawie, nie? Zresztą z drugiej strony też w pewnym sensie, może powiem nieskromnie, nie? Ale brakowało chyba takiej audycji jak ta, wiesz? Rzeczywiście, to było takie nieskromne. Ale co? No taka jest prawda. Słuchajcie, każdą minutę eteru, którą się posiada, trzeba dobrze spożytkować i dobrą zawsze muzykę zabrać. Nie, no przede wszystkim wprowadzić klimat, wiesz, taki, jak to się mówi, pełnego luzu. No. Ja ci powiem też, że jako też taki były radiowiec, został mi nawyk kupowania kompaktów i jakby to... To też muszę to mieć, bo oryginalne płyty, nie jestem jeszcze przyzwyczajony do tego całego nowego, wiesz, nurtu, że wszystko jest jednak w plikach. Ja to posiadam. Ja muszę mieć okładkę, dotknąć ją, powąchać, zobaczyć, jaki ma kolor, wytłoczenie. Wydaje mi się, że w ogóle wraca, wiesz, że te pliki jak gdyby nie zdają takiego egzaminu, wiesz. Owszem, ci, co chodzą i słuchają z telefonów, z tego Spotify, czy tam z innych, z YouTube'a i tak dalej, to wiesz, to jednak w pewnym momencie życia, nie? Człowiek chce mieć coś, wiesz, materialnego, namacalnego. Tak. No i tutaj ten nawrót do winyli, nie? Jawi, tak, bo jak rzeczywiście ja mam sporą kolekcję, słuchajcie, to muszę wam powiedzieć, że to na przykład właśnie mam to już fetysz zapachu, wiesz, takiego piwnicznego, tych płyt, które często, gęsto dostawałem po różnych ludziach właśnie, które przeżywały swoje kilkadziesiąt lat lub kilkanaście gdzieś w piwnicy i ktoś mówi, słuchaj, zabierz tą kolekcję, bo ja robię teraz remont i ja już to wyrzucę do kosza, a to by się przyda, więc ja zawsze te płyty brałem i one do dzisiaj tak wspaniale pachną. Ja to sobie czasami otwieram jakąś okładkę, wiesz, jakiegoś, rozumiesz, Isaac Hayesa, który jest tam, wiesz, pomięty, pogięty i wiesz, otwieram tą kompertówkę, zaciągam się i jest ten zapach taki stęsklizny. Nie, wiesz, no w ogóle to była kiedyś taka, kiedyś cały taki piwnicy rytuał, taki, rzucało się płytę, wiesz, słuchało się, to wszystko ten, wręczanie herbatek, wiesz, gorących, nie, jakąś wypadła skłoneczka, bo się popazył, to wiesz, to, tam, to już to leciał ten 10 tak zwany zestaw 10 pytań, nie, wiesz, potem przedstawianie lodówki po niemieckiej, drewnianej szafy, wiesz, wystarczy włożyć ręce na jedną i drugą półkę i wyczuć, że są różne temperatury, nie? O, i tak. Wiesz, jeden był dobry, mówił sprawdź, a drugi krzyczał ile będziesz sprawdzał, nie mamy czasu, wiesz, nie? No i najgorsze było to w tych winylach, że trzeba było jednak własnoręcznie przestawić na drugą, na stronę B. Nie było czegoś takiego, że tego, ewentualnie można było nastawić sobie w takich automatycznych... Chyba, że ktoś miał tak zwanego tego, wiesz, nie? Co miał? No kogoś to zmienia. Tak zwanego zmiennika. Ale to Przemek Gintrowski miał tylko swojego zmiennika. Tak. A ja przyniosłem tutaj, słuchaj, fajną płytę. Słuchaj, jeszcze tak powiem, na koniec. Mówisz, że dobra. Naszym gościem był Wienio. Dziękuję już za zaproszenie. Nie zakończyliśmy, wiesz, tej filozoficznej całej dysputy, ale myślę, że jeszcze będzie nie jedna okazja. Program prowadził, mówił do was Jędrzej Kodymowski, naszym wydawcą był Piotr Kordaszewski, a realizatorką pani Irena Dan. I na sam koniec coś chciałbyś powiedzieć? No tak, puścimy Krzysztofa naszego komedę. Tak, słuchajcie, wyszła płyta z filmu, który wyszedł w 67 roku i do tej pory było to niepublikowane i dopiero rok temu wyszła ta składanka nakładem Gut Records. Ja ci powiem, że w ogóle wiesz co to pokolenie. I to jest to. To jest ostatnie pokolenie gigantów, na przykład w kinie też z tego czasu, jaki był Cybulski na przykład aktorem, to od tamtych czasów do dzisiaj nie było takich, wiesz, postaci. No wiesz, zmienia się obyczajowo, zmienia się świat cały. Nie, po prostu byli cieńcy i tyle. Okej. I tym miłym akcentem. Dobranoc, zasłuchajcie mnie następnym razem.